والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu katika imani, nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Wamefaulu wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Tukiwa bado tunaendelea katika majalisi zetu zinazofungamana na ufunguzi wa markaz katika mwaka mpya wa masomo, jana tulizungumza kwa ufupi kuhusiana na umuhimu wa elimu na njia za kupatikana kwake. Lakini hili sitolizungumza sana, kwa sababu nitalizungumza katika silsila ambazo nimekusudia kuizungumza. Kwa kipindi ambacho kimebakia, tutazungumza adabu talibil ilmi kay yanala lilma, adabu za mwanafunzi anazotakiwa kuwa nazo ili aweze kupata elimu. Kuna adabu ambazo lazima mwanafunzi ajipambe nazo, ziko katika makundi mengi, lakini tutazungumza zile ambazo tutakuona kwamba zipo karibu zaidi katika kuzitaja, na zingine tutaweza kuzimaliza kwa sababu ya muda. Adabu ya kwanza ya mwanafunzi ambayo anatakiwa aichunge katika kusoma kwake, kutafuta kwake elimu, ni ikhlasu niyyati lillahi fi talabil ilmi, kuisafisha nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kutafuta ilmu. Hii ni adabu kubwa sana, ni mukarrarati shari'i, ni katika mambo yenye kujikariri mno katika sheria ya dini, suala la kuitakasa nia, kwa sababu inna Allah la yakbalu min al-amali illa ma kana khalisa, Allah akubali jambo lolote isipokuwa lile ambalo lililokuwa limefanywa katika hali ikhlas, wa urida bihi wajhu, na ikatakiwa kwa jambo hilo uso wake Allah tabaraka wa taala. Mwenye kufanya alimkusudia Allah tabaraka wa taala kusudia viumbe. Kwa hiyo hilo inatakiwa lifahamike. Katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi kutoka kwa Alqama ibn Waqas, ambaye anasema sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam aw sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat. Katika hadithi ya Alqama ibn Waqas radiyallahu ta'ala anhu, ambaye Alqama ibn Waqas anafahamika kwa majina Alqama tu ibn al-Waqas ibn Waqas al-Laythi, anasema nimemsikia Umar ibn Khattab ala al-mimbar yaqul, juu ya mimbari akisema innamal a'malu binniyat, hakika matendo huzingatiwa kwa nia, wa innamal likulli imrin ma nawa, na hakika si vinginevyo kila mtu atalipwa kwa lile alilonuia. Katika riwaya ya al-Imam Muslim alipoitaja hadithi hii akasema innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyya, hakika matendo huangaliwa nia. Wa innama limri'in ma nawa, na hakika mtu atalipwa kwa kile alichokinuia. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fahijratuhu ila Allahi wa rasuli, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara. Al-Imam Muslim ametaja kwa lafudhi hiyo. Yule ambaye kuhama kwake kutakuwa ni kwa ajili ya Allah, amekusudia hivyo, basi atalipwa kwa ile nia yake ilivyokuwa. Na yule ambaye kwa ajili ya dunia au mwanamke anayetaka kumuoa, basi atalipwa kwa nia hiyo ambayo ameikusudia. Hadithi hii inazungumzia suala la nia. Na ni hadithi ambayo kama anavyosema al-Imam Shafi'i ni thuluthi ya dini ya Uislamu. Hadithi hii peke yake. Na ndio maana al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema ajma'a al-muslimuna ala 'idami mawqi'i hadha al-hadith wa kathrati fawa'idihi wa sihhatihi. Anasema al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wamekubaliana Waislamu kuhusiana na utukufu wa sehemu ya hadithi hii na wingi wa faida zake, pia wamekubaliana na kusihi kwa hadithi hii kama ni hadithun sahihun. Al-Imam An-Nawawi anasema qala Shafi'i, anasema al-Imam Shafi'i wa akharuna, na wasio kwa yeye, huwa thuluthul Islam, hadithi hii ni theluthi ya Uislamu. Qala Abdurrahman ibn Mahdi, anasema Abdurrahman ibn Mahdi wa ghayruhu, na wasiokuwa yeye, yambaghi liman sannafa kitaban ay yabda'a fihi bihadha alhadith. Anasema al-Imam Abdurrahman al-Mahdi, inatakikana kwa mwenye kutunga kitabu aanze kitabu chake kwa hadithi hii, tambihan, katika hali ya kumtahadharisha, litalib al-ilm, mwanafunzi wa elimu, mwenye kutafuta elimu, ala tashihi niyya, juu ya kuisahihisha niyya. Wa naqala al-Khattabi hadha an al-a'immati mutlaqa, al-Imam Nawawi anasema na amenukuu al-Imam al-Khattabi jambo hili kutoka kwa maimamu moja kwa moja. Wa qad fa'ala dhalika al-Bukhari wa ghayruhu, umelifanya hilo la kuanza vitabu na hadithi hii ya kusuluhisha nia ya kwanza, al-Imamu al-Bukhari na wengineo, fabtada'u bihi, wakaanza na hadithi hii, qabla kulli shay'in, qabla ya kila kitu, wa dhakarahu al-Bukhari fi sab'ati mawaqi'a min kitabihi, intaha kalamuhu rahimahullah. Al-Imamu Nawawi anaendelea anasema na ameitaja hadithi hii innamal a'malu binniyat, al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake katika sehemu saba, pamoja kwamba ashaianzisha mwanzo lakini akawa anairudia mara kwa mara. Kwa nini? Amkumbusha mwanafunzi aelewe kwamba katika kusoma kwake hii sahihi Bukhari anatakiwa asahihishe nia yake, nia iwe safi. Ashara hadha Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim, ameliashiria hili Allah katika Qur'ani aliposema, katika aya ilipokuja katika Qur'an, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya innama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. الله تبارك وتعالى anasema قُلْ وَأَنْبِيَ هَوْيَ مُحَمَّدْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, mimi ni mtu tu kama nyinyi, yuha ilayya, ninayepewa wahyi, annama ilahukum ilahu wahid, ya kwamba mola wenu ni mola mmoja tu. Alafu kisha Allah akasema faman kana yarju liqa'a rabbi, basi yule ambaye anayetarajia kukutana na mola wake, falyamal amalan saliha, basi na afanye jambo jema. Na wanasema ulama jambo jema ma akhlasuhu wa aswabu, lile ambalo limekuwa na ikhlasi zaidi na limepatia zaidi sheria, afanye jambo hilo. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, na asishirikishe katika ibada ya Mola wake kumshirikisha yeyote. Aya hii ya Allah inatukumbusha husnul niyya, kuwa na nia safi katika kutafuta ilmu. Na Allah akasema tena, wa ma umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahu ddin, na hawakuamrishwa isipokuwa walipewa amri ya kumwabudu Allah wakiwa na ikhlasi katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu zangu katika imani, suala la kuwa na nia iliyokuwa safi katika kutafuta ilmu ni miongoni mwa adabu ambazo mwanafunzi akizikosa, akikosa adabu hii, yupo katika hatari kubwa sana ya kuingia katika moto wa Allah tabaraka wa taala. Ikawa anasoma kwa lengo la dunia, lakini pia kwa lengo la dini, yani asoma kwa malengo mawili, imma yani anasoma kwa gharad min agharadi dunyawiyya, kwa lengo katika malengo ya kidunia, ikawa hilo ndio hamu yake kubwa. Fa ana Abi Umama radhiyallahu anhu, hadithi kutoka kwa sahaba Abu Umama radhiyallahu anhu qala, anasema Abu Umama, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala, alikuja mtu kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, ara'aita ar-rajula ghaza yaltamisu al-ajra wadh-dhikra ma lahu, unaonaje mtu ambaye amepigana kwa kutafuta al-ajr, ametafuta kwa lengo la kutafuta malipo, wa dhikra la utaji, kaka alipo na ataje kwamba yeye amepigana, kapigana kwa lengo hilo. Faqali, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja kwamba mtume amepigana jihad kwa lengo hilo, lakini akasema mtume, la shay'a lahu, hana kitu mtu huyo. Fa'adaha thalatha marrat, akarudia maneno haya mtume mara tatu, yaqulu lahu rasulullah la shay'a lahu, akawa anasema mtume kumwambia mtu yule kwamba huyo aliyopigana kwa lengo hilo hana lolote. Thumma qala, kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa butuliya bihi wajhu au wajhu. Kisha akasema mtume alayhi salatu wasalam, hakika Allah tabaraka wa taala hakubali jambo lolote isipokuwa lililokuwa lenye ikhlasi na inatafutwa katika jambo hilo uso wake Allah tabaraka wa taala. Hadithun akhrajahu al-imamu An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala wa isnaduhu jayyidun kama qala al-Mundhiri, hadithi imesimulia al-Imam An-Nasa'i na isnadi yake ni nzuri kama alivyosema al-Imam al-Mundhiri. Kwa ndugu zangu katika imani, lazima nia katika kutafuta ilmu ichukue nafasi tena kubwa sana katika moyo wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, qala Allahu 'azza wa jalla, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ana aghna ash-shuraka 'ani ash-shirk, mimi nimejitosheleza na washirika, sihitaji washirika kutokamana na kushirikishwa na wao, sina haja nao. Faman amila li amalan, basi yeyote atakayenifanya mimi jambo, atakayefanya jambo kwa ajili yangu, ashiraka fihi ghairi, akashirikisha ndani ya jambo hilo, akamshirikisha mwingine asiyekuwa mimi, anasema Allah tabaraka wa taala, fa ana minhu bari'un, basi mimi niko mbali na jambo hilo, wa huwa lilladhi ashraka, na jambo hilo lipo kwa yule aliyemshirikisha, atakuwa amefanya kwa yule, kwa ajili ya yule aliyemshirikisha, Allah anajiondoa. Ikiwa utasoma kwa sababu ya lengo lingine, fulani akutaje, fulani akuone, fulani akusifia huko mitaani, fulani akuona kijana mashallah afanya hivi na hivi, basi Allah tabaraka wa taala anajiweka mbali na wewe na amali unayoifanya. Kwa lazima watu wafahamu kwamba kuitakasa nia ni katika mambo ya msingi sana. Qala Ibn Jamaa, anasema Ibn Jamaa rahimahullah, husnu niyya fi talabi al-ilmi an yaqsuda bihi wajha Allah azza wa jalla anasema al-Imam Ibn Jamaa rahimahullah, husnu niyya fi talab al-ilm, maana ya kuitakasania nia safi katika kutafuta ilmu, maana yake ayaqsuda bihi wajha Allah, akusudie mtu katika huko kutafuta kwa ilmu uso wa Allah tabaraka wa taala, wal amal bihi, na akusudia na kusoma ili aweze kutekeleza vizuri sheria za Allah tabaraka wa taala, wa ihya'a shari'ati, na kuhuisha sheria, kwa sababu sheria zimekufa. Anasoma kwa lengo la kuhuisha watu waje wazifahamu sheria, watanwira qalbi, na kutia nuru moyo wake. Aisome kwa ajili nifahamu hawa watu ili ni wa challenge, la, anasoma kwa sababu ya kutia nuru moyo wake, ayajue aliyekuwa hayajui, ayatekeleze ile kwa kimshinda, ala ilmi wa basira, katika elimu na basira, katika ujuzi na elimu, asome atie nuru moyo wake. Wal qurba min Allah ta'ala yawm al-qiyama, na akusudie kujikaribisha kwa Allah siku ya kiyama, akusudie nia hiyo, anasoma kwa ajili hiyo. Wa ta'arruda lima a'adda li ahlihi min ridwan, na akusudie kupata yale ambayo Allah ameyaahidi kwa ajili ya watu wenye kutafuta ilmu, katika radhi, wa adhimi fadli, na katika ubora wa fadhila zake Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yaksudu bihi al-aghradha dunyawiyya, asisome mtu kwa sababu ya malengo ya kidunia, min tahsili riyasa, katika kuchukua uongozi, anasoma kwa ajili awe mtawala, awe kiongozi, asome mtu kwa ajili hiyo. Waljahi, na kwa ajili ya kupata cheo, asome ili awe na mkubwa mwenye kutajika. Walimali, na kwa ajili ya mali, mtu asitafute ilmu akosa ashasoma huko, ana mathanawi, ana dukturi, ana kadha, ajisehemu sasa aanze kuwakomoa wale anaowasomesha, nataka laki nane kwa mwezi, na watu wenyewe wako watatu au wanne, laki nane wanapata wapi? Akusudia lengo katika malengo ya kidunia. Hiyo jambo hilo ni jambo ambalo halivyotakana ili mtu asome kwa sababu ya kutafuta sehemu katika dunia, kuisafisha nia. Ni jambo zito sana, si jambo jepesi ukasikia tu ukola, ni jambo zito. Al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullahu ta'ala, ana maneno anayataja al-Imam Sufyan al-Thawri, ambaye ameyataja Sheikh Bakari Abu Zaid katika Hilyatu Talib al-Ilm. Anasema Sufyan al-Thawri, ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati, anasema sijapatapo kukitibu kitu ambacho ni kizito zaidi kwangu mimi, kimenisumbua kukitibu kwake kuliko nia yangu. Nia ni jambo zito sana. Mtu anaweza rakaa ya kwanza akaswali, rakaa ya pili akaswali, lila la kara ya tatu, rakaa ya nne tu kamwingia kitu hapo, lokaribiana naye atanisikia, atanitaji ile usala hii, hapo ndio umeharibu amali yako. Ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati, nasema al-Imam Thawri, sijapatapo kukitibu kitu ambacho ni kizito kwangu mimi kuliko nia yangu. Nia ilikuwa ni jambo zito kabisa kulitibu. Na nia, yawezekana wewe ukafanya jambo fulani, yule tena akafanya jambo lile lile, lakini wewe ukaingizwa motoni kwa sababu ya jambo lile ulifanya, na mwenzako ametoka pekoni kwa sababu ya jambo lile lile. Kwa sababu nini? Nia. Kwa nia katika mambo ya msingi sana, lazima watu wayazingatie. Anasema Abu Yusuf rahimahullah, ya qaum, anawahusia watu Abu Yusuf, sasaeni watu, aridu Allah ta'ala bi'amalikum, aridu Allah ta'ala bi'ilmikum, mtakeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu yenu. Mnasoma, someni kwa sababu ya kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Haya anayazungumza al-Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala. Huwa al-ilmu ibada min al-ibadat, ifahamike kwamba ilmu ni ibada katika ibada. Wa qurbatun min al-qurab, na ni jambo la kumkurubisha Allah katika yale ni kumkurubisha Allah, bali hili ni kubwa zaidi, ni katika mambo makubwa zaidi ili kumkurubisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in khalasat fihi an-niyya, itakapokuwa imetakaswa katika jambo la kutafuta ilmu nia, mtu asoma lillahi, kubil, litakubaliwa ibada hiyo. wa zaka, na itatukuka ibada hiyo mbele ya Allah tabaraka wa taala, wa namati barakatu, na inaenea baraka yake ya ilmu, watu wanafaidika kwa ilmu kwa sababu yule aliyesoma alikusudia kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Kisha anaendelea kusema Sheikh Muhammad bin Sa'id Raslani, wa in qusida bihi ghairu wajhi Allah, na ikiwa itakusudiwa katika kutafuta ilmu kinyume na uso wa Allah tabaraka wa taala, habita, basi huporomoka ibada hii, halipi mtu kitu. Wadaa, na inapotea ibada hii. Wakhasirat sifatuhu, wakhasirat safakatuhu, na kule kuitoa kwake, kulegea safaka yake, aiba yake, sura yake, inapotea, inakuwa khasara malipo yake. Warubama tafutuhu tilka almaqasid la yanaluha fayaqibu qasduhu wa yadhiu sa'yu, na huenda wakati mwingine pia yakapotea yote malengo yote ya elimu yakapotea, basi ikawa mtu asiyapate lengo hata moja katika malengo ya elimu. Ndugu zangu katika imani, udhakirukum qawla an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nakumbusheni kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye kabla ya kuikumbusha kauli hiyo, na ukumbusheni pia habari hii ya Umar ibn Dharr rahimahullahu ta'ala. Umar ibn Dharr alimwambia baba yake, ya abi malak idha wa'adda an-nasa akhadhahum al-buka wa idha wa'adahum ghayruka la yabkun. Anasema Umar ibn Dharr kumwambia baba yake, e baba yangu, malak, una nini wewe? Idha wa'adda an-nasa, unapowapa watu mawaidha, akhadhahum al-buka, wanajikuta wanalia, kilio kinawachukua, wanalia. Wa idha wa'adahum ghayruka, na wakiwapa mawaidha wao wasiokuwa wewe, la yabkun, watu hawalii, wanamwangalia tu mpaka mwanzo mwisho. Kuna nini hapa? Anauliza nani? Umar ibn Dharr rahimahullah ta'ala. Faqali, akasema baba yake Dharr kumwambia Umar, ya bunayya, ewe mwanangu, laysatin naihatu thukla mithlu naihati almustajira. Anasema ewe mwanangu, laysatin naihatu thukla, sio kilio cha mtu aliyefiwa na mwanawe, mithlu naihati almustajira, kitafanana kilio cha mtu aliyeajiriwa na analipo. Kuna watu utakuta wanalipwa kwa sababu ya kulia kwenye misiba, si mnaona wale watu, mtu analipwa, bwana nimefiwa pale, nenda kalia. Kwa akilia wapo, mambo yanafanyika pale Dar es Salaam, watu wanafanya hivi. Sasa anasema Dharr kumwambia Umar kwamba kilio cha mtu aliyefiwa na mwanawe hakiwezi kufana na kilio cha mtu aliyelipwa. Kwa nini? Kwa sababu aliyefiwa na mwanawe asili ya kilio chake min qalbi, kinatoka katika moyo, anaumia. Yule anayelipwa kinatoka katika mdomo wake tu, hakitoki katika moyo. Kwa hiyo kinakuwa hakina athari. Anachomaanisha ni kwamba dawa inapotoka katika moyo, mtu akaifanya lillahi, ina athari katika jamii. Lakini inapokuwa inazungumzwa mdomoni, watu wakanione, nimepasuka leo, nimechana, nimesema, basi dawa inakuwa ina athari yoyote. Haya ni maneno ambayo ameyataja Imam Bakar Abu Zaid katika Hilyatu Talibi al-Ilm. Tayyib. Wa yajma'u ma sabaqa hadithu Rasulillah. Tunamaliza kwa kuyakusanya yote yaliyotangulia. Yote yanakusanya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi rawahu Muslimun bi sanadin an Abi Hurairah. Hadithi ambayo ameisimulia Imam Muslim kwa sanadi kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anasemaje Mtume? Sasa sikilizeni hadithi hii kwa nzito. Qala, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia Mtume wa Allah sala na salamu zimwendee akisema, inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamah alayhi rajulun istushhida fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafa qali fama amilta fiha. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurairah nimemsikia Mtume akisema, inna awwala an-nas, hakika ya watu wa mwanzo, yukudha yawm alqiyamati alayhi, kuhesabiwa wao siku ya kiyama, ndio watu wa kwanza kuhesabiwa baada ya kiyama, ni watu kusimamishwa na mahshari, watu kufufuliwa na kiyama, simamo watu wamesimama, hao watatu watakuwa ndio watu wa kwanza kabla ya wengine kuhesabiwa, hao wataanza. Inna awwalan nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi, hakika watu wa mwanzo ambao wataanza kuhesabiwa siku ya kiyama. Akasema Mtume alayhi salatu wassalam, rajulun istushhida, mtu wa kwanza ni mtu aliyeuawa shahidi jihad, amepigana, amechoma silaha, ameuawa, iwe mpigwa risasi au kujeruhiwa kwa kisu akafa, au kwa namna yoyote, lakini akafa jihad, istushhida, amekufa shahidi. Fa utiya bihi, ataletwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Fa arrafahu ni'amahu, Allah atamfahamisha neema zake, wewe umefanya kadha, ulifanya kadha, ulifanya kadha, ulifanya kadha, kama vile kumkumbusha. Fa arafaha, basi yule mtu atazikumbuka zote, kweli mimi nilifanya mambo haya. Qali, Allah baada ya mtu huyu kumkumbuka, Allah atamwambia fama amilta fihi, basi kwa nini ulifanya mambo haya, kwa nini ulifanya mambo haya, mambo haya ndani yake kwa nini ulifanya, kitu gani kilifanya ufanye hivi? Qali, atasema yule mtu mbele ya Allah, qataltu fika hatta stujhidtu, nilipigana kwa hali na mali, nikawa tayari nikaacha familia yangu, watoto wangu, watu wangu, kwa hali na mali, fika, kwa ajili yako wewe, hatta stujhidtu, mpaka nikapata shahada, nikawa shahidi, sikufanya sikukuwa kwa ajili yako wewe. Baada ya mtu huyu kujibu majibu haya, qala kadhabta, Allah tabaraka wa taala akasema umesema uongo, atamwambia umesema uongo. La walakinnaka qatalta, lakini wewe ulipigana vita, li an yuqala jari'un, ili watu waseme shujaa, wewe ni shujaa, wapo hivi ili watu waseme hivi. Na kweli watu walikusema hivyo, walikuwa wanasema shujaa, shujaa kweli kweli. Na wengine kwa wakapiga picha zako zikatumwa kwenye mitandao, watu wakawa wanaanza kwenye simu, maiti yako inaguzwa, wamekufa shahidi, wanaandika pale shahidi fulani. Lengo lako lilikuwa hilo na ulipigana kwa ajili hiyo, faqad qil, tayari ushaambiwa, lengo lako ushatimiza tayari, hukuwa na nia kwa ajili ya Allah, ulipigana lengo lako ndio hilo, faqad qil, tambua kwamba ushaambiwa hivyo. Thumma umira bihi, kisha akaamrishwa, itaamriwa kwa mtu huyo, Allah ataamrisha, fasuhiba ala wajhihi, atakokotwa juu ya uso wake. Kinachomaanisha hapa ni kwamba siku ya kiyama ardhi inabadilishwa. Allah anasema katika Qur'an, yawma nubaddilu al-ardha ghayra al-ardhi was-samawati, siku ambayo ardhi hii tutaibadilisha, haitokuwa hivi ninavyoona nyinyi, na mbingu pia zitabadilishwa. Na wanasema ahlul ilmi, ardhi hii itakuwa min nuhas, itakuwa inatokana na shaba. Shaba ndio kitu ambacho kinapata joto kwa haraka zaidi, alafu washamsu kadru maili, na jua litakuwa ni kadiri ya maili moja kuanzia watu walipo. Pale lipo ni maili milioni 95.5, pale lilipo jua, siku ya kiyama litakuwa, yani huko itakuwa ni kadiri ya maili moja tu. Kwa maili moja ile itapiga katika ardhi, ardhi itakuwa inachoma, mtu akikanyaga chini kinyakuwa ni mguu, hana ngozi za mguu, ameacha kwenye ardhi. Hilo ndio ukali wa ardhi siku hiyo. Sasa mtu huyu atakokotwa kichwa chini miguu, kwa maana kichwa ndio kinasumbua ardhi wakati huo. Kwa nini? Kwa sababu gani anaadhibiwa? Kwa sababu yakufa shahidi. Si ndio? Si jambo zuri. Lakini kwa nini anaadhibiwa? Kwa sababu ya nia yake. Haikuwa nia nzuri. Hakumkusudia Allah tabaraka wa taala. Kwa anasema atakokotwa kwenye uso wake katika ardhi kama hiyo, hata ulqiya fi an-nar, mpaka atatupwa katika moto wa Allah tabaraka wa taala wa liya. Huyo ni mtu wa kwanza. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu wa pili huyo, mtu wa pili, wa rajulun, na mtu mwingine, taallama al-ilm, huyu anafanya kitendo kama unachofanya wewe hapo sasa hivi, wewe si ungekaa kwenye kusoma huyu wa pili, huyu anafanya jambo hilo unalofanya wewe, chungo siwe katika wao. Wa rajulun, na mtu wa pili, na mtu mwingine, taallama al-ilm, amejifundisha elimu, wa allamahu, na akaifundisha, akawafundisha watu, wa qara al-Qur'an, na akaisoma Qur'an vizuri kabisa, fa utiya bihi, ataletwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, fa arrafahu ni'amahu, atafahamishwa, atamfahamisha neema zake, wewe ulikuwa wajifunza dini, wapata tabu, wakaa kwenye kaida, watu wajaribu, atakumbusha zote zile, baada ya kuzikumbuka ni kweli mimi nilifanya hivi duniani. Baada ya kuzikumbuka, qali, Allah atamwambia fama amilta fiha, basi kwa nini ulifanya mambo hayo, kwa nini ulifanya ndani yake ibada hii, baada hii, kwa nini ulifanya, kwa nini ulisoma? Qali, atasema yule mtu mbele ya Allah akiwa na hofu, ta'allamtu al-ilma, nilijifundisha elimu, wa'allamtuhu, na nikaifundisha hiyo elimu, wa qara'tu fika al-Qur'an, na nilisoma kwa ajili yako wewe Qur'an, sikufanya kwa ajili nyingine. Qal, atasema Allah tabaraka wa ta'ala kumwambia mtu huyu, kadhabta, umesema uongo, umesema uongo. Kwa nini? Walakinaka ta'allamta al-ilma liqala 'alim. Lakini wewe ulisoma ili watu waseme ah, mimi ni mwanachuoni, shekhe mwenye kweli. Ulisoma kwa lengo hili. Wa qara'ta al-Qur'an liqala huwa qari. Na ulisoma Qur'an ili watu waseme ah, jamaa soma vizuri sana. Soma vizuri kweli kweli, anapenda acha kweli kweli. Na hili mara nyingi mimi napenda kuchallenge hawa wanafanya mashindano ya Qur'an. Ukishinda unapata gari. Yaani sidhani kwamba yule msomaji pale anaposoma pale anafikiria thawabu kwa Allah, afikirie gani? Yaani sidhani kama iko hivyo. Na sidhani kama akishindwa pale atalalamika kwamba ah, nimekosa thawabu kwa Allah kwa kushinda rufini. Nadhani anaweza kulemea kwamba yaani ningeweza pale tungepanda ningeshinda bigani. Si ndio? Asilimia kubwa ingekuwa hivyo. Sasa hii ni kwa ajili ya Allah au kwa ajili ya watu? Kwa ajili ya dunia. Kwa hiyo sisi kama shinda Qur'ani, tuseme kama ni haramu. Lakini ya masharti yake ni magumu, si kama wanavyofanya watu siku hizi. Allahu yatawalla sana. Kwa hiyo ulisoma Qur'an ili watu waseme fulani qari, fulani bwana ni msomaji mzuri. Na utakuja kwa watu wafanye kwa ajili ya Allah, hata hapa darasani, hapa darasani tuseme tukimani, baada ya wiki moja tuna mashindano hapa ya Qur'an, baskeli imenunuliwa, mtu yuko pale atakaye shinda tunampa ile baskeli. Ule muraja wako utakaofanya wiki hii mpaka kwenye mashindano ni tofauti na ule uliofanya kabla kwa ajili ya zawadi. Sasa unafanya kwa ajili ya nani huo muraja? Lillahi au kwa ajili ya baskeli? Lidaraja. Hiyo unafanya kwa ajili ya baskeli, si kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwa ajili ya zawadi. Kama ingelikuwa ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwa nini ukuifaa kufanya muraja kama huo kwa? Kwa kuitakasa nia si jambo dogo, ni jambo zito. Sasa Allah atamwambia wewe ulisoma ili watu waseme wewe ni msomaji. Badikin, tambua watu washakuambia hivyo, washaambiwa thumma umira bihi. Kisha ataitamriwa kwa mtu huyo, fasuiba ala wajhihi, atakokotwa katika uso chini kichwa miguu juu, hata ulqiya fi nar, mpaka atatupwa katika moto wa Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema tena hapa kwa mtu huyo ambaye alisoma Qur'ani akawafundisha watu akawapa mawaidha wakamuelewa, simuelewa huyu, sasa siku ya kiyama atapitishwa kwa wale watu ambao alikuwa akiwapa mawaidha, kisha kwa mimi bali wanamtizama, amekaa chini na kumwangalia, atapitishwa mbele yao. Watamwambia alam takun tanhana anil munkar wa ta'murna bil ma'ruf, wewe ndio ulikuwa ukituamrisha mema na kutukataza mabaya, si ndio wewe? Akasema kuntu amurukum, nilikuwa nikikuamrisheni kweli mema, lakini nilikuwa kuntu nilikuwa nikuamrisheni lakini nilikuwa sikomi, nilikuwa nikiyafanya hayo nikuamrisha, na nilikuwa nikukatazeni na mimi ndio ninayafanya hayo hayo. Kwa hiyo ndio malipo yangu leo. Kwa hiyo anakuruhusu anapishwa kwa watu ambao alikuwa akiomba mawaidha duniani. Wa hadha adhabu hii, na hii ndio maana inaitwa adhabu ya kufedheheshwa. Kwa hiyo nia, ibada inajiriwa katika misingi ya nia. Nia yako safi itakuokoa, nia yako mbovu moja kwa moja usoma dini, lakini itakutia moto kwa sababu ya uovu na ubovu wa nia yako. Tayib, wa rajulun wasa Allahu alayhi, na mtu wa tatu atakayeingizwa au atakayekuwa wa kwanza kuhesabiwa ni yule ambaye wasa Allahu alayhi, amemkunjulia Allah mtu huyo, amemkunjulia sehemu katika mali. Wa atahu min asnafi almali kulli, na akampea katika mafungu ya mali yote, akamkabidhi akampa mali, akawa na pesa na mali. Fa utiya bihi, ataitwa mtu huyo. Fa arafahu ni'amahu, fa arafa, atafahamishwa neema zake na atazifahamu, atazikumbuka. Qali fama amilta fiha, atasema ulifanya kwa ajili gani? Qala ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak, anasema atajibu, atasema sijaacha njia yoyote ambayo wewe unataka watu watoe ndani yake isipokuwa nilitoa mali yangu katika njia hiyo. Qali, atasema Allah tabaraka wa taala, kadhabta, anasema uongo. Walakinaka fa'alta liqal huwa jawadu, bali ulikuwa ukitoa mali zako ili wakoseme kwamba ah, fulani ni mtoaji sana. Faqad qil, tayari ushaambiwa hivyo, ah jamaa alikuwa akitoa sana pesa, alikuwa akifanya kadha wa kadha, ushaambiwa. Thumma umira bi, kisha akitambulishwa kwa mtu huyo, fasuiba ala wajhi thumma ulqi fi nar. Kwa hiyo ikiwa mtu anatoa jambo ili watu waone, watu waseme, atatupwa motoni. Ndio leo utashangaa watu wanaofanya matendo ambayo hawamkusudia Allah tabaraka wa taala. Utaona watu wa katika zakatul fitr, zakatul fitr kila mtu aweza kutoa 3500 sijui elfu ngapi mchele, na hata wewe unaweza kutoa. Lakini inawezekana watu wakatoa wakaleta makamera yale wakaleta pale wakapiga mapicha wakarekodi kile kipindi kile, si ndio? Wanampa maskini kwa anakwenda pale wanamchukua alimstoke kwanza, wanapiana mikono pale, apigwa picha, apigwa kamera, alafu wanamhoji mgeni achukue kumkanda, eh, unajisikiaje sadaka uliopewa? Anajisikia vizuri wanamhoji kwa ajili hiyo. Alafu baadaye saa mbili sikana rushwa hewani. Hebu nikuulizeni, hao wanakusudia aone nani sasa? Wanakusudia Allah aone, sio kwenye television. Au Allah alishaona wakati leo anafanya. Sasa kurekodi kipindi kurusha kwenye televisheni Tanzania nzima na kuwarekodi wale maskini mnawasaidia, wanakusudia nini? Ikiwa Abdullah ibn Umar, ikiwa Umar ibn Abdul Aziz alikuwa akibeba mikate usiku wa manane, watu wamelala, anaweka mlangoni, hataki kujulikana kwamba yeye ndiye anapeleka mikate. Amekuja kujulikana baada ya kufa. Itakuwaje hivi? Ikiwa Abubakar Siddiq alikusudia kumsaidia kikongwe mmoja, ilikuwa Umar bin Khattab, naam, alikusudia kumsaidia kikongwe mmoja, ilikuwa sasa wakati wa usiku, anamwamrisha bodyguard wake wanakwenda mpaka nyumbani kwa bibi, wanampatia pia msaada kama ameufanya Umar bin Abdul Aziz, akimwamrisha mjakazi wake Aslam aondoke waende kwa bibi kizee porini usiku wa manane, watu wamelala, wakiamka asubuhi ana chakula. Bibi amhudumia nani? Watu hawajui, kwa sababu nguvu zake hazitoshi kupata chakula na bilioni kutumia. Kuna masahaba walikuwa kufanya mambo haya. Wewe leo wapiga picha wa rekodi kipindi Tanzania nzima waone, wakusudia nini? Na riya maana yake ni al-amalu lin-nas, kufanya jambo kwa ajili ya watu, hadha huwa riya. Kwa hiyo hii au watu hawa wanatakiwa wasaishe nia zao. Anasema Sheikh Muhammad ibn Sa'id Rasulani hafidhahullah, فهذا الحديث العظيم قاض حديث يتقف لمحكم بان على طالب العلم يقوم بواجب كل منافس ان يصحح نيته في طلبه اي صحيح نيته ketika kutafuta kwake ilmu fala yakunu illa lillahi sa'yuhu wa badlu iwe juhudi yake takayaje uwezo wake nguvu zake anazozitoa zisiwe isipokuwa ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala wa anaahu wa talabu na ile kupa yake na mapenzi yake na kutafuta kwake iwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, iwe kwa ajili hiyo afanye mambo haya yabitaki inda Allahi ruwan, atafute kwa Allah subhanahu wa taala radhi, wa yarju ladayhi thawab, na atarajie kwake Allah subhanahu wa taala apate thawab. Hadithi ya mwisho an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala, kutoka kwa Abdullah ibn Umar Allah mwiradhi amesema, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumena sema man talaba ilma, yote yule mwenye kutafuta ilmu anasoma ilmu, liyomari ya bihi sufaha, ili apate kuwa challenge wajinga, si ndio, kubishana na wajinga, liyomari ya bihi asufaha, ili apate kubishana na watu wajinga, kikaza kubishana nao, kubishi kweli kweli. Na haya walikuwa wakifanya wale vijana wawili walikuwa na kazi yao mkubwa na mdogo, wao walikuwa wakisoma, wakifika pale kwenye kijiwe chetu, kazi yao kubwa kubishana na yule kwa mita maji saba, watabishana naye, hey, ubishi kweli kweli muda wote. Kwa hiyo anasema sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule ambaye atakayetafuta elimu biyumari ya bihi sufaha, ili abishane kwa elimu hiyo na watu wajinga, si ndio, eh, kuomba munakash na watu wajinga, au liubahi ya bihi al-ulama, au ajifakharishe kwa elimu hiyo kwa wana wachuoni, au liyasrifa wujuha an-nasi ilayhi, au atafute nyuso za watu zimuelekee yeye, watu wamtizame yeye, yule ndio kila kitu, tutoke kutende kwa yeye, lengo lake likawa ndio hilo. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, fa huwa fi an-nar, basi wewe usipate taabu, yeye ni mtu wa motoni, akipo motoni hakuna sehemu nyingine ya kwenda. Ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithu rawahu al-Imam Ibn Majah fi sunani wa hasanahu al-Albani fi sahihi sunani Ibn Majah wa sahahahu fi sahihi at-Targhib wa at-Tarhib, hadithi ambayo ni sahihi, al-Imam al-Albani ameisahihisha katika sahihi at-targhibi wa tarhibi pia ni sunan hasan katika sunani ya Ibn Majah, na mpaka hapo katika sahih sunan ya Ibn Majah, na mpaka hapo mtakuwa mmefahamu uzito wa jambo la nia katika elimu. Hii ni adabu ya kwanza ya mwanafunzi itakayomsaidia yeye kupata elimu ya sharia na kupata radhi za Allah tabaraka wa taala katika kutafuta kwake elimu. Naktafi bihadha alqadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.